اللہ کریم کا یاد کر اللہ کریم کو. نیچے لکھا ہوا ہے اصول فوز اول, اور اس کے اوپر بڑا پیارا انداز لکھا ہوا ہے عموم طاعات. کیا مطلب؟ عام نیکیاں کر کے, ہر وقت نیکیاں کر کے اللہ کو یاد رکھو. نیکیاں کرتے رہو گے اللہ یاد رہے گا. ذکرن کثیرا, یاد کرنا بہت, وسبح بکرۃ واصیلا. آیت کا سورت کے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ اگر اس معاملہ نکاح میں دل میں کوئی بدگمانی آئے تو اللہ کا ذکر کرو. وسبح بکرۃ واصیلا, اصول فوز دوم کامیابی کا دوسرا اصول, اور تسبیح کرو اللہ کریم کی بکرۃ واصیلا صبح اور شام. اس کے نیچے لفظ عموم اوقات, یوں نہیں ہے کہ صبح اور شام کو کرو اور عصر کو نہیں کرنا, نا عموم اوقات. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور مقتضيا وال. کیا لکھا ہوا ہے اوپر؟ مقتضیا وال, اس کو سمجھنا ہے. تقاضا کرنے والی پہلی چیز, جب رحمت دینے والا اللہ اندھیروں سے نکالنے والا اللہ, تو تم نے نبی کی حمایت نہیں چھوڑنی. یہ جملہ, جب رحمت دینے والا اللہ اور اندھیروں سے نکالنے والا اللہ, تو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں چھوڑنی. هو الذی یصلی علیکم, وہ اللہ کریم رحمتیں بھیجتا ہے تم پر. یصلی, خود بھی رحمتیں بھیجتا ہے تم پر, وہ ملائکہ اور اس کے فرشتے بھی. نیچے لکھا ہے اس کے امر سے, اللہ کے حکم سے وہ رحمتیں بھیجتے ہیں. رحمتیں تو اللہ بھیجتا ہے, اور فرشتے رحمت کی دعا مانگتے ہیں. لِيُخْرِجَاكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ سَمْرًا, تاکہ نکالیں تم کو ببرکت اس رحمت کے. بابرکت لفظ نہیں ہے یار, ببرکت, ببرکت اس رحمت کے, اس رحمت کی برکت کی وجہ سے, تاکہ نکالے تم کو اللہ من الظلمات الى النور, شرک اور کفر اور جہل کے اندھیروں سے. کس طرف نکالے؟ الى النور, ایمان اور علم کی روشنی کی طرف. اللہ رحمتیں نازل کر کے تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانا چاہتا ہے. جب رحمتیں بھیجنے والا اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لانے والا اللہ, تو نبی کی حمایت نہ چھوڑنا. بہت مشکل وقت ہے, منافق پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے بہو سے نکاح کر لیا ہے. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. نتیجہ مولانا ربط سنتے آؤ, اس سے ثابت ہوا کہ ہے اللہ کریم مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا, رحمت کا نازل کرنے والا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, یہ دنیا بھی رحمت کا ذکر تھا, ہو الذی کے نیچے لکھا ہوا بھی ہے, اب اخروی رحمت کا بیان آ گیا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, ان کا تحفہ, مومنوں کا آپس میں تحفہ. لکھا ہے نعمت روحانی اول, کون سی روحانی نعمت؟ جس روز ملیں گے اس اللہ کریم سے کون سا تحفہ ہوگا؟ سلام, سلام والا تحفہ ہوگا. جنت کا نام بھول گئے ہوا, جنت کا نام حوالے تو نہیں نکال سکتے آپ, تو خلاصہ عرض کرنا ہے اللہ کا نام السلام. اللہ کا نام جنت کا نام دار السلام. نمبر تین, آپس میں جنتیوں کا تحفہ بھی سلام. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, اللہ کی طرف سے بھی سلام. سلام قولا من رب رحیم, نمبر تین فرشتوں کی طرف سے بھی سلام. والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم. وعد لهم اجرا کریما, نعمت جسمانی, وہ تو روحانی تھی, جسمانی نعمت تیار کی ہے اللہ کریم نے ان مومنوں کے لیے. اجر کریما, عزت والا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, پانچواں خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی محترم, یقینا بھیجا ہم نے آپ کو شاہدا, حق بتانے والا. شاہ صاحب نے کیا معنی کیا؟ کون سے شاہ صاحب؟ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے مانا کیا شاہدن, حق بتانے والا. سبحان اللہ, میرے پیغمبر منافق پروپیگنڈا کر رہے ہیں, بڑی مخالفت, آپ نے حق بیان کرنا ہی کرنا ہے. اللہ اللہ, مولانا مفسرین نے مانا کیا شاہدن بے اللہ الہ الا اللہ، شاہدن بے ان لا الہ الا اللہ یعنی بے اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا، ومبشرا ونذیرا نمبر دو خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کو، نمبر تین نذیرا ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے نہ ماننے والوں کو، وداعیا نمبر چار داعیا الی اللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے بلانے والا دعوت دینے والا، الی اللہ قبروں کی طرح کس کی طرف، پیغمبر کی دعوت کس کی طرف، دائین بے اذن ہی اپنی توفیق سے و سراجم منیرا سبحان اللہ، اور چراغ ایسا چراغ جو روشنی کرنے والا ہے، روشن چراغ نیچے لکھے بطور نمونہ ہدایت کے، سراج منیرا کا ایک جملہ لکھ لو پھر حوالہ کھولیں، سراج منیرا چراغ روشن کفر اور شرک اور رسومات کے اندھیرے میں، سراج منیر ہے پیغمبر کس میں، کفر اور شرک اور رسومات کے اندھیرے میں روشنی کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا، شاہدن کا ہم نے کیا مانا کیا، کس کی گواہی دینے والا، لا الہ الا اللہ کی سورۃ الانعام کھولو 194 صفحہ ماشاء اللہ صفحہ 194 قل ایو شہین اکبر شہادا قل اللہ شہید بینی و بینکم فاوہی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، حوالہ جلدی نکالیے، قل ایو شہین اکبر شہادا فرما دیجئے میرے معموم کون سی چیز بہت بڑی ہے ازروے گواہی کے، او قل اللہ شہید مینی و مینکم آپ فرما دیجئے میرے محبوب اللہ گواہی دینے والا ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، کیوں لانذرکم غرض ایہا، کیوں وحی کیا گیا ہے غرض ایہا لانذرکم تاکہ میں تم کو ڈراؤں بھی اس قرآن کے ساتھ، ومن بلغ جس جس کو قرآن پہنچتا جائے اس کو بھی میں ڈراؤں، اِنَّكُمْ بس یہ آیت آ گئی، اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا یقیناً تم البتہ گواہی دیتے ہو، اَنَّمَ اللَّهِ آلِهَةً اُخْرَى کہ یقیناً اللہ کے ساتھ الہ اور ہیں، تم گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ اور الہ ہیں، جواب قول میرے پیغمبر، نیچے بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ ہٹ دھرمی پر آ جائیں تو بحث فضول ہے، اگر وہ پڑھو تو مجھے خوشی ہو، اگر بالفرض مشرک کہہ دیں ہاں اور الہ ہیں پھر، اگر ہٹ دھرمی پر آ جائیں تو کل میرے محبوب فرما دیے لا اشہد میں تو یہ گواہی نہیں دیتا، میں گواہی نہیں دیتا، میری گواہی کیا ہے، کل فرما دیجئے میرے محبوب انما ہوا الہ واحد یقینا وہ اللہ کریم الہ ہے اکیلا، وانی بری مما تشرکون یقینا میں بیزار ہوں سے جن کو تم شریک کر رہے ہو، گواہی کس کی دینی ہے، ہوا الہ واحد یعنی لا الہ الا اللہ، کون سی گواہی مراد ہے، انا ارسلنا کا شاہدن میرے پیغمبر یہ مخالفت کرتے رہیں آپ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، آپ نے گواہی دینی ہے لا الہ، حاشیہ پڑھ لو اوپر، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے مولانا، ہم نے تم کو رسول بنایا ہے تاکہ لوگوں کو مسئلہ حق بتائیں، یعنی صاف کہہ دیں کہ متبنا کی عورت حلال ہے اگرچہ لوگ مخالف ہو جائیں، آیت کا تعلق ثابت ہو گیا کہ نہیں سورت کے مرثی مضمون سے، مولانا خیال کرو، اب یہ جو بریلوی مانا کرتے ہیں شاہد کا مانا حاضر ناظر، یہ کیا مانا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن گواہی دینے والا، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر ہو، تو نبی پاک موقع پر ہیں اس لیے حاضر ناظر ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، اگر یہ مانا کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا، مانا میرا سوال سمجھنا مہربانی کرنا، اگر مانا شاہد کا گواہ، گواہ وہ ہے جو حاضر ناظر ہو موقع پر ہو، ہم نے مان لیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اب سورت کے موضوع کے ساتھ تعلق بیان کرو، کچھ بات آپ نے سمجھی بھی ہے کہ نہیں، اگر حاضر ناظر والی بات کی جائے کہ یہاں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے، سورت کے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ کیا مطلب کسی آیت کا سورت کے موضوع کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا؟ کمال کرتے ہو، یہ بات ہی غلط ہے کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر ہو۔ کھولو سورہ یوسف، شاہد شاہد من اہلہا، 361، شاہد شاہد من اہلہا، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها، حضرت یوسف علیہ السلام نے بہتان کا جواب دیا، فرمانے لگے اس نے مجھے ورغلایا ہے میرے نفس سے، یہ زلیخا مجھے دعوت دینا چاہتی تھی، دے رہی تھی، بلاتی تھی گناہ کی طرف، وشاهد شاهد من اهلها، گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے جو زلیخا کے خاندان میں سے تھا۔ بات کریں گے یہاں پہنچ کر انشاءاللہ۔ مولانا جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، دروازے بند کر لیے، محبت سے ذرا جواب دینا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے علاوہ اور کوئی بندہ تھا؟ پھر گواہی کیسے دی؟ ہمارا سوال ہے، تم کہتے ہو کہ گواہ کے لیے موقع پر ہونا ضروری ہے، یہ تو موقع پر نہیں تھا، گواہی کیسے دے رہا ہے؟ بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ گواہ کے لیے موقع پر ہونا ضروری، یہ بات ہی تمہاری غلط ہے۔ اگر دلائل پکے ہوں، دلائل قوی ہوں، تو دلائل کی بنیاد پر بھی گواہی دی جاتی ہے۔ آ جاؤ، تو یہاں شاہد کا کیا معنی؟ حاضر ناظر والا نہیں ہے، شاہد کا معنی حق بتانے والا، گواہی دینے والا۔ کس کی گواہی دینے والا؟ لا الہ الا اللہ۔ آ جاؤ جی، وداعیاً الی اللہ باذنہ، سورہ یوسف، جلدی کرو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آیت نمبر 108، غالباً 108 ہے، 108 ہے جی، صفحہ 375، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے کیا؟ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں درباروں کی طرف، اللہ کس کی طرف؟ ادعو الی اللہ علی بصیرتین، اوپر بصیرت کے ہوں، پوری سمجھ پر ہوں، میں ومن اتبعنی، جو میرے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی دعوت اللہ کی طرف دیتے ہیں۔ پیغمبر کے پیچھے چلنے والا تو اللہ کی طرف دعوت دے گا، وسبحان اللہ، اور جو قبروں، درباروں، مزاروں اور مردوں کو پوجنے کی دعوت دے رہا ہے، یہ نبی کے پیچھے چل رہا ہے؟ جھوٹا عاشق رسول، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آ جاؤ، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، یہ متفربر بشیرن لکھا ہوا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، آؤ خوشخبری سنو، بشیر المومنین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو، کون سے مومن؟ قیمتی جملہ، وہ لوگ، پڑھو، وہ لوگ جو اس رسم کے توڑنے پر خوش ہوئے، ان کو خوشخبری سنانی ہے، بے انا لہوں بہی طور، کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہوگا، فضلاً کبیرہ، فضل بہت بڑا، ولا تطیع الکافرین والمنافقین، متفربر نذیرہ، اس پر متفرے، اس کے ساتھ متعلق ہے، اور اعادہ ابتدا سورت، سورت کی ابتدا میں کیا فرمایا تھا؟ کافر و منافقوں کی بات نہ ماننا، اللہ کے سامنے کوئی بھی شفیع غالب نہیں ہے، پھر اس کو دہرایا، لا تو دل کا فرین والمنافقین، نہ کہا ماننا میرے پیغمبر کافروں کا اور منافقوں کا، اس کے نیچے لکھو شفیع غالب ماننے میں، کس میں؟ شفیع غالب ماننے میں، ودا عزاہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھوڑ دیجئے ان کی ایزا کو، ان کی تکالیف کو چھوڑ دیجئے، جملہ لکھیے جلدی منہ کلمات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام ماننے سے ایزا ہوتی تھی، وداعزاہم، چھوڑ دیجئے ان کی ایزا اور تکلیف کو، لکھا ہے کولی زبان سے کوئی تکلیف دے پرواہ ہی نہ کرو، نیچے لکھا جو عدم اطاعت سے محتمل تھا، جو عدم اطاعت سے احتمال تھا، شک تھا، جب یہ بات نہیں مانتے تو آپ کو دکھ ہوگا، چھوڑو میرے پیغمبر، پرواہ نہ کرو ان کی، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھیے میرے محبوب اللہ کریم پر. اوپر کہہ کے اگر فعلی کا وسوسہ ہو، اگر عملی طور پر تکلیف دینا چاہیں تو آپ کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. کیوں؟ علت وجہ، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی اللہ کریم کام بنانے والا. اب خیال ذرا، یا ایھا الذین آمنوا، چھٹا خطاب للمؤمنین، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جس وقت تم نکاح کرنا چاہو مومن عورتوں سے، نکاح کر لو تم مومن عورتوں سے، پھر ثم طلقتموهن، پھر تم طلاق دے دو ان کو، من قبل ان تمسوهن، شرط پہلے اس کے کہ ہاتھ لگاؤ تم ان عورتوں کو. مومن عورت سے نکاح کر لیا اور تم نے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، خلوت سے پہلے طلاق دے دی. لکھا ہے حقیقتاً صحبت، مس کیا ہے؟ حقیقتاً صحبت کی ہے یا حکمن خلوت کی ہے؟ اگر مرد اور عورت الگ ہو گئے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اگر مباشرت نہیں بھی ہوئی، تو حکمن یہ ثابت ہو گئی ہے خلوت ان کی، خلوت ہو گئی، صحبت ثابت ہو گئی ہے، یا حقیقتاً اور یا مباشرت ہوئی، یا مباشرت تو نہیں ہوئی لیکن درمیان میں کوئی معنی نہیں تھا، حکمن مباشرت ثابت ہو گئی ان کی. اب تم طلاق دے دو، لیکن تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، حکمن یا حقیقتاً صحبت نہیں کی تھی، پھر حکم کیا ہے؟ فما لکم علیہن من عدہ، نہیں تمہارے لیے مردو، نہیں مومنو، تمہارے لیے ان عورتوں کے اوپر کوئی عدت، کوئی عورت عدت نہیں گزارے گی. ٹھیک، تعتدونہا، کہ شمار کرتے تم اس عدت کو. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، پس متا دے دو تم ان عورتوں کو، متا دے دو، کرتا، سربند، بڑی چادر. اگر تم نے خلوت سے پہلے، صحبت سے پہلے، مباشرت سے پہلے عورت کو طلاق دے دی ہے، کوئی عدت نہیں ہے، اور یہ تین کپڑے اس کو دے دو. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، آزاد کر دو تم ان عورتوں کو، آزاد کر دینا اچھے طریقے سے. اب ذرا غور کر، اوپر والا حاشیہ پڑھتے ہیں. یعنی اے مومنو، اگر تم ان عورتوں سے نکاح کرنا چاہو جن کو قبل از دخول طلاق دی گئی ہے، خواہ وہ تمہارے متبنا کی عورت ہو یا کسی دوسرے کی، سوا عدت کے نکاح کر سکتے ہو، بغیر عدت کے، بغیر عدت کے نکاح کر سکتے ہو، جیسا کہ بی بی زینب کی عدت. اب غور کرنا، میری طرف دیکھو، جملہ عرض کروں. ویسے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عدت گزاری اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح ہوا. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بی بی زینب نے کوئی عدت نہیں گزاری، غیر مدخول بیاہ تھی، اور جو غیر مدخول بیاہ ہو اس کو طلاق مل جائے تو اس کی عدت نہیں ہوتی. اب دلیل، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے، ایمان والو، اگر خلوت سے پہلے، صحبت سے پہلے تم عورت کو طلاق دے دو، اس کی عدت نہیں ہے، اس کو یہ تین کپڑے دو، رخصت کر دو، یہ انداز بتا رہا ہے کہ بی بی زینب کی عدت نہیں تھی، اسی مناسبت سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا. آگے چلو، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، چھٹا خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی محترم، یقیناً ہم نے حلال کی ہیں آپ کے لیے آپ کی بیویاں، ہم نے بیویاں حلال کی ہیں. نیچے لکھا ہے باوجود زیادہ عدد کے، امت کے لیے تو پابندی ہے کہ چار سے زیادہ بیویاں بیک وقت نکاح کے اندر نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گنتی کی کوئی پابندی نہیں تھی، تعداد کی کوئی پابندی نہیں تھی. ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ کی بیویاں کون سی؟ چار قسمیں آ رہی ہیں، ذرا دھیان سے سننا. اللاتی آتیت اجورہن، قسم اول وہ بیویاں حلال ہیں آپ کے لیے کہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق مہر ان کے، ان کو حق مہر دے دو، ان سے نکاح ہو جائے، بیوی حلال۔ نیچے لکھا ہے جن کو مہر دی ہے، پڑھو تو صحیح مولانا، جن کو مہر دی ہے خواہ قریشیا و مہاجرہ ہوں، یا نہ قریش میں سے ہے، غیر قریش میں سے ہے، مہاجرین میں سے ہے، مہاجرین میں سے نہیں ہے، جس عورت کو آپ حق مہر دے دیں اس سے نکاح کر لیں وہ آپ کے لیے حلال ہے، شرط کوئی نہیں ہے، قریشی ہے، غیر قریشی ہے، مہاجر ہے، غیر مہاجر وغیرہ، یہ عورت آپ کے لیے پہلی قسم حلال، پہلی قسم، قسم کو یاد رکھنا، پہلی قسم حلال۔ نمبر دو، ما ملکت یمینوں کا، اور وہ جو مالک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ، مما افا اللہ علیک، اس میں سے جو پھیر لایا ہے اللہ کریم آپ پر، جو مال فے میں سے لونڈیاں ہاتھ آئی ہیں، مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ لڑائی ہوئی اور ان کا مال قبضے میں آیا، انہیں منہ پر ہاتھ رکھو، اور مال فے کیا ہے کہ دشمن کا مال بغیر لڑائی کے ہاتھ میں آ گیا، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے گئے، لڑائی نہیں ہوئی اور ان کی عورتیں قبضے میں آ گئیں، اب وہ جو لونڈیاں ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں۔ آگے تیسری قسم، وَبَنَاتِ أُمِّكَ، قسم سوم، اور بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی، ٹھیک، وَبَنَاتِ أُمَّاتِكَ، اور بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کی، پھوپھی کی بیٹی۔ نمبر اور، وبنات خالق، اور ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالاؤں کی بیٹیاں، بنات امک، چچا کی بیٹی کیا بنی، چچا زاد، بنات اماتک، پھوپھی کی بیٹی، پھوپھی زاد، وبنات خالق، مامو زاد، وبنات خالاتک، خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد، یہ بھی عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ نیچے لکھا ہے مولانا، بناتے امک، بناتے امالک، یعنی باپ کے خاندان کی عورتیں، چچا ہے یا پھوپھی ہے یہ باپ کا خاندان، اور نیچے بناتے خالق و مناتے خالہ دیگا، یعنی ماں کے خاندان کی عورتیں، چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد، لیکن شرط اللہ تی حاجر نماک، وہ جنہوں نے ہجرت کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی وہ چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد، یہ وہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہو، اگر ہجرت نہیں کی تو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ ایک حاجر نماک پر جملہ لکھا ہوا ہے، اللہ تی حاجر نماک پر شرط احتراسی، میت زمانیہ مراد نہیں، شرط اعتراضی کا کیا مطلب کہ اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح جائز نہیں، اور حاجر نہ معاف، یہ میرا اشارہ دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہو، یعنی آپ کے ساتھ مل کر مدینے، نہ نیچے لکھے میت زمانیہ مراد نہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بالکل آئی ہوں، نہیں، آپ نے آج ہجرت کی ہے، انہوں نے ہفتے بعد کی ہے، آج کی ہے، انہوں نے مہینے بعد کی ہے، مقصد ہے ہجرت کی ہوئی ہو۔ یہ کتنی قسمیں ہو گئیں، تین۔ نمبر چار، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، بلکہ مطلق ہجرت مراد ہے، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور وہ عورت ایماندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے، کون سی، اِمْبَحَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيَّ، اگر ہیبا کر دے اپنے نفس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سپرد کر دے اپنے نفس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نیچے لکھا ہے بلا مہر، ان اراد النبی یستنکحہا، اگر ارادہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاح کریں اس عورت سے۔ ایک عورت کہتی ہے اللہ کے محبوب میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں، میں حق مہر نہیں لوں گی، ٹھیک ہے میرے پیغمبر، اگر بغیر حق مہر کے آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے جائز ہے، تو کتنی قسمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہو گئیں، چار۔ یہ دیکھنا میرے اشارہ، نیچے نہ مولانا، جو عورت حق مار آپ اس کو دے نکاح ہو جائے حلال، لونڈیاں حلال، اور یہ جو آپ کی رشتہ دار عورتیں ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ آپ کے لیے حلال، اور نمبر چار کوئی عورت بغیر حق مار کے آپ سے نکاح کرنا چاہے تو بھی حلال۔ ان چار، یہ دیکھنا، ان چار قسموں کے اندر اندر جتنی شادیاں کرنا چاہو کر سکتے ہو میرے پیغمبر، ان چار قسموں کے اندر، تعداد کی پابندی نہیں، تعداد کی پابندی اس بات کو سمجھنا ہے، تعداد کی پابندی لیکن قسموں کی پابندی ہے، جتنی بھی کرو کرو انہی قسموں میں سے، سمجھ آ گئی، آگے چلو۔ لیکن بغیر مہر کے نکاح خالص دلک بن دون المومنین، یہ خالص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مومنوں کے علاوہ، نیچے لکھا ہے یعنی بلا مہر نکاح کرنا، بغیر مہر کے نکاح کرنا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص، آپ کی خصوصیت ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، اب حاشیہ پڑھ لو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بیویاں جو چار قسم ہیں جائز ہیں، اس کے سوا یعنی چار قسموں کے علاوہ جائز نہیں۔ بولے شاید ہونے نہ ندرا مر لگ گئی، یہ کی گل ہے، یہ اگو سبا کی میں پرسو۔ اب قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تاکید ہمیں معلوم ہے جو لازم کیا ہم نے ان مومنوں پر ان کی بیویوں کے معاملے میں، ہمیں معلوم ہے، لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان پر مہر واجب ہے باقی مومنوں پر۔ وما ملکت ایمانہم، اور جو وہ مالک ہیں ان مومنوں کے دائیں ہاتھ، ہم نے جو بیویوں کے معاملے میں، لونڈیوں کے معاملے میں بات مقرر کی ہے، ہمیں پتا ہے، لکھا الا یکون علیک حرجن، تاکہ نہ ہو میرے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی۔ مومنوں کے لیے تو تنگی ہے، مہر دیں گے تو نکاح ہوگا، لیکن آپ کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، چار قسموں میں سے جتنی چاہو شادیاں کر سکتے ہو۔ وقال اللہ غفور الرحیم، ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان۔ حاشیہ پڑھو جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگی نہ ہو، ہم نے چار قسموں میں سے جتنی مرضی آئے کرو اجازت دی ہے، تاکہ دین کی شاد میں تنگی نہ ہو۔ اسی وجہ سے مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکہ مکرمہ میں لکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور جب مدینے میں آئے تو اسلام پھیلا اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، تاکہ اچھی طرح تبلیغ کا کام ہو جائے، تاکہ اچھی طرح۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، پیچھے رکھے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تو چاہے ان عورتوں میں سے۔ عثمان منہ تے ہاتھ رکھ، اس کے اوپر جملہ لکھا ہوا ہے، پیچھے رکھے یعنی باری نہ دے میرے پیغمبر آپ کی مرضی، وَتُوبِ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ، اور ٹھکانہ دے تو اپنی طرف جس کو تو چاہے میرے محبوب، ٹھکانہ دے یعنی باری دے دے، باری جس کو تو باری دے میرے پیغمبر آپ کی مرضی، نہ دے آپ کی مرضی، دیکھنا جی۔ وَمَنْ اِبْتَغَيْتَ مِمَّنْ أَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، ذرا بات مشکل ہے، ذہن حاضر رکھیے گا۔ وَمَنْ اِبْتَغَيْتَ، اور جس کو تو چاہے میرے پیغمبر، مِمَّنْ أَزَلْتَ، اس میں یہ تو الگ کر دے، جس کو تو چاہے الگ کر دے، فلا جناح علیک، نہیں کوئی گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان صورتوں میں، الگ کر دے، ممن ازلتا کے اوپر لکھو مولانا، ایسے نہیں یاد رہے گا، پاس رکھ کر قریب نہ جائے، پاس رکھ کر، باری دے باری نہ دے، پاس رکھ کر قریب نہ جائے، میرے پیغمبر آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ ذالک ادنان تکر عیونہن، ذالک یہ حکمت اختیار، آپ کو اختیار ہے کسی کو پاس رکھو نہ رکھو، پاس رکھ کر باری نہ دو، یہ کیوں ہم نے اختیار دیا ہے؟ ادنا، یہ بات زیادہ قریب ہے، انت کر آئن کہ ٹھنڈی رہے گی ان کی آنکھیں، ولا یا زنا اور غمگین نہیں ہوں گی. نہیں نبی پاک کسی بیوی بی کے پاس نہ جائیں، پاس رکھ کر قریب نہ جائیں، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. واہ بھائی واہ، اللہ کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، کیا مطلب ہے اس کا؟ نیچے جملہ لکھو، نیچے من انت کر آئن ہونا کے، یہ سمجھ کر چپ رہیں گی کہ اللہ کا دستور ہے، اس نے خود اختیار دیا ہے، اور غمگین نہیں ہوں گی. بس اللہ پاک کا دستور ہے، اللہ نے اختیار دیا، ہم کیوں ناراض ہوں؟ وَيَرْزَيْنُ الرَّاضِي رہیں گی بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ اس چیز کے ساتھ. یہ قبلہ ہے ہاں؟ وَيَرْزَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ مساوی حاجی ہم آسان ہویا تبصرہ کریا، اور راضی رہیں گی اس چیز کے ساتھ جو آپ نے ان تمام کو دیا ہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. نیچے لکھا ہے یعنی تعمیم حکم کا خیال دل میں نہ لاؤ، اللہ نے حکم عام کر دیا ہے، یہ خیال دل میں نہیں آنا چاہیے، اللہ کو پتہ ہے سب کچھ. وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اور ہے اللہ کریم علم رکھنے والا ذرے ذرے کا. قلوب کی کیا تخصیص ہے؟ صرف دلوں کا حال نہیں جانتا، سب کچھ کا حال جانتا ہے. حلیمہ جلدی انتقام لینے والا نہیں ہے، حلیمن کا معنی جلدی انتقام لینے والا نہیں ہے، حوصلے والا ہے، اس لیے فی الحال عذاب نہ دیا. اب ذرا پچھلی آیت پر میری تسلی سارے ساتھی کرا دیں، مجھے خوشی ہو اور مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ نے بات سمجھ لی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعداد کی پابندی تھی؟ پابندی کس چیز کی تھی؟ کہ ان چار قسموں کے اندر اندر کرنا ہے، جتنی بھی کرو. آگے دیکھو آپ خیال، لا یحل لک النساء من بعد، لا یحل لک النساء من بعد، اس کا جملہ لکھ لو. یہ جو من بعد ہے نا، من بعد، اس کا جملہ، یہ پرانی اردو ہے، ذرا خیال سے، جتنی قسمیں کہہ دیں اس سے زیادہ حلال نہیں. یہ جملہ مہربانی کر کے ضرور لکھنا ہے، ایسا نہ ہو کوئی ساتھی سستی کرے، جی مجھے تو نہیں آتا اور یہ کیا کروں، نا کسی دوسرے سے لکھوا لینا. جتنی قسمیں کہہ دیں اس سے زیادہ حلال نہیں، اور جو ہیں ان کو بدلنا نہیں حلال، اور جو ہیں ان کو بدلنا نہیں حلال. اد شاہ صاحب، اب مہربانی کرو، لا یحل لک النساء من بعد، من بعد کے نیچے لکھو ان چار قسموں سے زیادہ، یہ لفظ لکھنے ہیں، ان چار قسموں سے زیادہ، بس. امرنا آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے، اس کی عبارت لکھنی ہے، اے من بعد الاقسام الاربعۃ المذکورہ، یعنی اب ان چار اقسام کے بعد اور قسم سے، اور اس کے بدلہ غیر مہاجرہ کو نکاح میں لے آئیں تو آپ کے لیے جائز. اسی کے آگے لکھو، اسی کے آگے نہیں کے آگے، اس صورت میں لا یحل ما قبل کا تتمہ ہوگا، یہ بہت مرکۃ الرا مقام ہے، ذرا خیال سے. اس صورت میں لا یحل ما قبل کا تتمہ ہوگا، اور آیت کو دیکھ لینا، لا ان تبدل بہنا، اور لا ان تبدل بہنا جدید حکم ہوگا. یعنی جو فی الحال موجود ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، البتہ ان چار اقسام میں سے جتنے چاہو نکاح کر لو، البتہ ان چار اقسام میں سے جتنے چاہو نکاح کر لو، اب آ جاؤ ذرا اس کو دیکھیں۔ مولانا سر غور کرو، مہربان کے مولوی عابد دیکھو، آپ بعد میں لکھ لینا، میں پہلے سادہ مانا کرتا ہوں، آپ نے لکھنا نہیں، جو لفظ میں نے لکھوانے تھے وہ لکھوا دیے۔ ذرا پچھلا خاکہ ذہن میں یاد کر لو، ان چار قسموں کے اندر جتنی میرے پیغمبر بیویاں اپنے گھر میں لانا چاہتے ہو لے آؤ، جتنے نکاح کرنا چاہو، ان چار قسموں۔ اب دیکھو سادہ مانا پہلے کرتا ہوں، لا یحل لک النساء من بعد، نہیں حلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتیں اس کے بعد عورتیں حلال۔ پیچھے کیا کہا کہ ان چار کو قسموں میں سے جتنی چاہو حلال ہیں، اور اب یہاں کا کیا کہا کہ اس کے بعد حلال۔ ہم مانا خیال کرنا، مانا سادہ، اس کے بعد حلال نہیں ہے۔ پیچھے کہا کہ ان چار قسموں میں سے جتنی مرضی آئے حلال ہیں، اب کہا کہ اس کے بعد حلال۔ اچھا والا اسی بات کو بھی فی الحال حل کر لیں، اسی کو حل کر میں پھر آگے بعد میں چلیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اوپر دیکھو، اشکال کوئی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اشکال پیچھے کیا کہا کہ ان چار قسموں میں سے جتنی چاہے، اب کیا کہا کہ اب اس کے بعد حلال، یہ تو اللہ نے پابندی لگا دی ہے۔ تو اوپر دیکھو، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں لفظ کیا ہے، الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس آیت کو الفوز الکبیر میں منسوخ قرار دیا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ لا یحل لک النساء من بعد، یہ آیت منسوخ ہے، اور انا احللنا کو ناسخ قرار دیا ہے۔ انا احللنا جو پیچھے پڑی ہے اس کو کیا قرار دیا ہے، ناسخ قرار دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آیت منسوخ ہے، اس کے بعد حلال نہیں ہے، نہ یہ آیت منسوخ ہے، بس وہی بات ہے کہ ان چار قسموں میں سے جتنی مرضی آئے کرو حلال ہے۔ آگے، اور ممبادوں سے اقسام مراد نہیں لیتے، اقسام عبارت ٹھیک کرو، اقسام مراد نہیں لیتے۔ ہم نے تو قسمیں مراد لی ہیں، میں سمجھاؤں گا حل کروں گا، بلکہ یہ مانا کیا ہے شاہ ولی اللہ نے، مانا کیا اب جو عورتیں ہیں ان کے سوا تیرے واسطے حلال، وہ یہ مانا کرتے ہیں لا یحل لک النساء من بعد، میرے پیغمبر اب جو عورتیں ہیں نا، ان کے علاوہ تیرے لیے عورتیں حلال نہیں۔ پیچھے تو کہا حلال ہیں، فرماتے ہیں یہ منسوخ ہے، لیکن شاہ عبد القادر کے فائدہ کے مطابق، فائدہ میں نے آپ کو لکھوا دیے حل کرتے ہیں، لیکن شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کے فائدہ کے مطابق ایت منسوخ نہیں رہتی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں اس کو منسوخ کر دیا تھا، پھر ترجمہ میں آپ کا منسوخیہ سے نکال لیا ہے۔ اب سمجھنا، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا معنی کیا ہے، اب ذرا غور کرو، بات حل ہے۔ ان چار قسموں میں جتنی مرضی آئے کرو حلال، پچھلا صفحہ۔ اب لا یحل لک النساء من بعد، نہیں حلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتیں، من بعد ان چار قسموں سے زیادہ، ان چار آیت یہ بھی باقی ہے وہ بھی باقی ہے، ان چار قسموں سے زیادہ حلال جتنی کرنی ہے میرے پیغمبر، ان چار قسموں میں ہی کرنی پڑے گی۔ اور کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ولا انت بدل بهن من ازواج، یہ نیا حکم ہے، نیا مسئلہ، لا اور یہ بات بھی حلال نہیں ہے، انت بدل بهن من ازواج کہ تبدیل کر دیں آپ بهن ان کے بدلے میں، من ازواج اور بیویاں۔ یہ دیکھنا میرے پیغمبر، دیکھنا مہربانی گوجر والا، جتنی عورتیں اب موجود ہیں میرے پیغمبر، نو عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں اب جو موجود ہیں، ان کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر اور لانا چاہتے ہو تو ان چار قسموں میں سے جتنی مرضی آئے لے آؤ، ان کو تبدیل کرنے کی اجازت۔ آگے چلو، ولو عجبا حسنہن، اگرچہ حیران کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دوسری عورتوں کا حسن جمال، ان کا حسن و جمال حیران کر دے، یوں نہیں ہے کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر ان کی جگہ اور لے آؤ، یہ رہیں گی اور جتنی لانا چاہو اجازت ہے، لیکن ہوں چار قسموں کے اندر۔ اللہ ملکت یمینوں کا، مگر یو مالک عام صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ۔ لوڈیوں کو تبدیل کرتے رہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، خیر ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور ہے اللہ کریم پر ہر چیز کے نگہبان۔ فائدہ لکھا ہوا ہے، فائدہ نمبر ایک، ممبادوں کا نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں، ممباد۔ اے ممباد الاقسام الاربعہ المذکورہ، پڑھو تو صحیح، ہے اقسام الاربعہ، یعنی ان چار قسموں کے علاوہ، ان چار قسموں کے علاوہ۔ مثلا اب کون سی قسم بنے گی، مثلا مونا دیکھنا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، خالہ زاد ہے، منگل، لیکن اس نے ہجرت نہیں کی، تو وہ علاوہ ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ اس کے لیے جائز آپ کے ساتھ نکاح کرنا جائز؟ آ جاؤ آگے ہرشیا پڑھیں۔ اب ان چار قسموں کے بعد اور قسم سے، ان چار کے علاوہ اور قسم سے، اور اس کے بدلے غیر مہاجرہ کو نکاح میں لے آئیں۔ دیکھو اس نے ہجرت نہیں کی اور غیر مہاجرہ کو آپ لانا چاہتے ہیں، تو وہ لے آنا جائز نہیں ہے۔ اور آگے میں نے ایک جملہ لکھوایا، اس صورت میں لا یحل لک النساء، یہ کیا بنے گا؟ ما قبل کا تتمہ، جو حکم تھا نا پیچھے بیان کیا، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ آیت ذکر کی ہے، یہ حکم ذکر کیا ہے، یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ اور لا ان تبدل بہن من ازواج، یہ جدید حکم ہوگا۔ کیا مطلب؟ ان چار قسموں میں سے جتنی مرضی آئے کرو، البتہ ان کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چلو پھر نماز کے بعد انشاءاللہ، یہ ذرا مہربانی سمیٹ کر کے آگے رکھو نا جی، نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔